Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Bu haftaki programımızı Rene Fleming'den 'Tis the Last Rose of Summer' ile açtık. Haftanın yeni filmlerinden 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. 3 Billboard Ebbing Çıkışı Missouri filminde kullanılan parçalardan biriydi. Bu hafta çok iddialı bir vizyon programı var. Oscar'lar yaklaştıkça aday filmler gösterime sokuluyor. Ama o filmlere geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki destekçilerimiz Şafak Üstündağ ve Bahar Vidinlioğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta iddialı bir vizyon dedik. 7 yeni film var. Bunların arasında Oscar'larda en bazı dallarda en güçlü aday görülen filmler de var ki bunlardan bir tanesi de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. 3 Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri. Martin McDonagh yönetmiş filmi. Martin McDonagh adını 90'lı yıllarda Londra'da oyun yazarı olarak duyurdu. İrlanda asıllı bir İngiliz kendisi ve İrlanda'nın köylerinde geçen çeşitli oyunları müthiş başarı topladı. Türkiye'de de bir kısmı sahnelendi. Ardından da önce bir kısa film, sonra da uzun metrajla sinemaya geçti. İlk kısa filmi de Oscar aldı. En iyi kısa film dalında, ardından In Bruges'ü çekti, sonra 7 Psikopat, bu da 3. uzun metraj filmi. Aslında daha önceki filmlerinden oldukça farklı, yani yine mizahı var, yine çok konuşan karakterleri var ama öbürlerinin o gangster dünyası ve şiddeti farklı bir yöne dönmüş. Filmde iddialı da bir kadro var. Frances McDormand, Woody Harrelson ve Sam Rockwell başrollerde. Mildred Hayes adlı bir kadını canlandırıyor Frances McDormand. Kızı öldürülmüş birkaç ay önce. Tecavüz edilmiş. Çok korkunç bir şekilde öldürülmüş ve polis bir türlü suçluları bulamıyor. Bir şekilde ne yapacağını bilemeyen kadın da şehrin biraz dışında kendi evine giden yoldaki artık kimsenin ilan vermediği 3 tane eski büyük billboard'u kiralıyor. Ve bunların üstüne polise, hatta doğrudan polis şefine bir mesaj yazıyor neden hala suçların bulunamadığı yönünde. Tabii büyük ilgi çekiyor ama bir yandan kimse sırf iyi veya sırf kötü değil filmde. Poliste de polis şefi aslında bulmak istiyor, kötü niyetle değil ama bulamıyorlar. Ya da işte poliste çalışan bir de ırkçı karakter var ki film hakkındaki en çok tartışma da oradan çıktı. Sam Rockwell'in canlandırdığı. O da aslında hani biraz aptal, biraz saf ama o bile çok kötü niyetli değil. Ama hiçbiri aziz veya azize de değiller. Frances McDormand'ın karakteri acılı bir anne ama bir yandan da sert bir kadın, aksi bir kadın, sevilmek için çok da uğraşmıyor. Bu ufak kasabadaki insan ilişkileri oldukça dikkatleri topladı. Kimileri çok beğendi. Altın Küreler'de en iyi drama dalında film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldı film. Senaryoyu da aldı. Oscar'larda 7 dalda aday film, senaryo, kadın oyuncu McDormand, yardımcı erkek oyuncu da hem Sam Rockwell hem Woody Harrelson aday, müzik ve kurgu dallarında 8 BAFTA adaylığı var. Oyuncular Birliği'nde film ve kadın oyuncu ve yardımcı erkek oyuncuyu aldı. Premierini yaptığı Venedik Film Festivali'nde en iyi senaryoyu aldı. Ama bir yandan da en çok eleştirilen tarafı, dediğim gibi, bu ırkçı polisin böyle bir neredeyse espri konusu olarak sadece oraya konmuş olması, bir şekilde yaptıklarının hep yanına kalması ve sonunda da basit bir şekilde neredeyse kendini affettirmesi, ki ben tam katılmıyorum bu eleştirilere. O kadar da hani basite kaçıp onu aslında iyi biriydi, hani çok kötü değil belki ama bir anda da iyiye dönüşmüyor. O kadar basit çözmüyor bunu Martin McDonagh bence. Çok iyi oyunculuklar hakikaten. Senaryodaki o sürekli didişme ve birbirine laf atma, Martin McDonagh'ın daha önceki filmlerinde de gördüğümüz, bence çok keyifli ve filme bir mizah da katıyor ama onu da rahatsız edici bulan seyircileri duydum. Dediğim gibi biraz fikirler bölünmüş durumda 3 billboard hakkında. Ama Hollywood seviyor gibi görünüyor. Bir yandan işte güçlü bir kadın hikayesi, bu sene film dalında da ciddi şansı var gibi görünüyor. Oscar yarışında olan diğer bir filme geçmeden önce o filmden bir parça dinleyelim. Darkest Hour, En Karanlık Saat filmini tanıtacağım birazdan. Bu film için Dario Marianelli'nin yazdığı ve Víkingur Ólafsson'un çaldığı müziklerden prelüdü dinleyeceğiz. Thank you. Prelude'dü dinlediğimiz En Karanlık Saat, Darkest Hour filmi için Dario Marianelli'nin yazdığı müziklerdendi. Piyanoda Víkingur Ólafsson'u dinledik. Evet, bu haftanın bir diğer Oscar'da iddialı filmi En Karanlık Saat, Joe Wright'ın filminde Gary Oldman, Kristen Scott Thomas, Lily James ve Stephen DeLane başrollerdi. Film, Churchill'in 1940'ta başbakan seçildiği ilk dönemi anlatıyor. Mayıs ayı boyunca gelişiyor olaylar. Neville Chamberlain'in yönetimi kabul edilemiyor bir şekilde. Muhafazakarlarla İşçi Partisi ortak bir lider bulmaya çalışıyorlar. Zira Avrupa'da savaş başlamış durumda. Karşılarında Hitler gibi çok büyük bir tehdit var. O yüzden üzerinde uzlaşabilecekleri bir lider arıyorlar ve herkes çok sevmese de Winston Churchill konusunda uzlaşılıyor. Churchill de başa geçtikten sonra karşısındaki en büyük zorluk, yani tabii ki savaş var ama karar verilmesi gereken ya Nazilerle anlaşma üzere masaya oturulacak ya da görüşme reddedilecek ve Nazilere meydan okunacak. Film çok iyi yapılmış bir film bu arada ve çok da ödülleri toplamaya başladı. Gary Oldman Oscar'ın en büyük, en güçlü adayı olarak görülüyor. En iyi erkek oyuncu da Altın Küreler'de ve Oyuncular Birliği'nde bu ödülü aldı zaten. 8 BAFTA adaylığı var filmin. Oscar'larda da en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi saç ve makyaj, ki Oldman'ın bu kadar Churchill'e benzemesinde tabii bunun da çok önemli rolü var. En iyi sinematografi, kostüm ve prodüksiyon tasarımı dallarında Oscar'a aday. Joe Wright zaten Atonement, Kefaret'te de benzer bir dönemi anlatmıştı. İkinci Dünya Savaşı İngiltere'si. Burada da aynı şey çıkıyor karşımıza ama burada benim algıladığım filmde biraz bir savaş propagandası olması. Yani tabii ki karşıda olan Hitler ve savaşın nasıl bittiğini de biliyoruz. O yüzden güvenlikli bir yerden bakıyoruz ama o Winston Churchill'in gayet demagojik konuşmaları tam olarak alıntılanıyor filmde ve dünyanın bu kadar çok savaş gördüğü bir dönemde tekrar bu hikayeye gerek var mıydı diye ben sordum filmi izlerken. Ancak Joe Wright anladığım kadarıyla farklı değerlendiriyor filmi, bir direniş filmi olarak görüyor. Kendisi bir röportajında daha çok şu andaki Amerika'nın durumuna benzetmiş filmin hikayesini. Amerika'da nasıl Trump'a karşı çok güçlü bir direniş oluştuysa halktan gelen, İngiliz halkının da Hitler'e, Nazi Almanya'sına direnmesini buna benzetiyor. Bu ikisinin arasında bir paralellik kuruyor. Ama filmin içindeki konuşmalarda, Churchill'in konuşmalarındaki tekrar tekrar söyleniyor Churchill'in bu konuda ne kadar güçlü olduğu, ne kadar iyi bir hatip olduğu ve gösteriliyor da filmde. Direnmekten daha çok daha şiddet içeren, işte zafer ana temalı çeşitli gayet saldırgan konuşmalar, çok meşhur konuşmalar o zamanında İngiliz halkına kan, ter ve gözyaşı vaat ettiği dönemleri anlatıyor film. Bu arada Gary Oldman hakikaten müthiş bir performans sergiliyor ve bu seneki en iyi film adaylarından aslında Dunkirk'le de bir paralellik oluşturuyor film. Çünkü film aslında Dunkirk'ün yaşandığı günleri de kapsıyor. Dunkirk filmi daha kısa bir sürede geçiyor ve Dunkirk'te sıkışmış kalmış İngiliz birliklerinin İngiltere'ye gemilerle nasıl taşındığını anlatıyor. Buradaysa aynı hikayenin aynı döneminde Londra'da ne olduğu ve bu operasyonun kararının nasıl verildiği hikayesi anlatılıyor. Evet, haftanın bir diğer iddialı filmi Darkest Hour, En Karanlık Saat, Joe Wright'ın yönettiği Churchill filmi. Şimdi bir parça daha dinleyelim. Sırada iki tane Oscar'larda yabancı dilde film dalında aday adayı olan, sonra da ilk 9'a kalan iki film var. İkisi de ilk 5'e kalamadı. Bunlardan Foxtrot'ta kullanılan bir parçayı dinleyelim şimdi. Kiriko El Mambo, Perez Prado'dan geliyor. Come on. Foxtrot filminde kullanılan bir parçayı dinledik. Kieriko El Mambo, Perez Prado'dan geldi. Açık Radyo 94.9'da Sinefil programı devam ediyor. Haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. İddialı bir hafta. Oscar'larda son 5'e kalamayan 2 tane yabancı dilde film de bu hafta gösterimde. Demin müziğini çaldığımız Foxtrot'la beraber Fatih Akın'ın Paramparça filmini de tanıtacağız birazdan. Foxtrot, İsrail'in aday adayıydı ve bu senenin çok konuşulan filmlerinden biriydi. Premierini Venedik'te yaptı. Orada büyük jüri ödülünü, onun yanında Arca Cinema Giovanni ödülünü aldı. Sinis ödüllerinde mansiyon aldı. İsrail Akademi ödüllerinde pek çok adaylığının arasından 8 ödül aldı ki bunların arasında en iyi film, yönetmen ve erkek oyuncu da var. Ama Oscar'larda son 5'e kalamadı. Filmin yönetmeni Samuel Maoz. İlk filmi Lübnan'da, Venedik'te Altın Aslan almıştı birkaç sene önce. Başrollerde Lior Ashkenazi, Sara Adler ve Yonatan Shiray yer alıyorlar. Film 3 bölümden oluşuyor ve aslında hem mod olarak, anlatı olarak bir hayli farklı bu 3 bölüm birbirinden. Beklendiği gibi de tam gelişmiyor. Çok aralarda sürprizli, güzel unsurları var filmin. Her sahnesinin çok kolay olmadığını belirtelim. Mesela ilk sahneden ilk öğrendiğimiz şey, bir çiftin evine askerler geliyor ve oğullarının askerliğini yaparken öldüğünü haber veriyorlar. Fakat oradan çok klasik bir drama dönüşebilecekken çok farklı yerlere gidiyor Foxtrot. Bir yandan İsrail'in içinde bulunduğu coğrafyanın zorluğunu da teslim ederek bir yandan da bu askerliği gayet de sorgulayan bir yapısı var. Bence bu senenin en iyi filmlerinden biri. Oscar'larda ilk 5'e kalmaması hani anlaşılabilir bir şey, belki biraz daha zor bir film, daha şekilci bir film, ama hani benim için ilk 5'in ötesinde o filmlerin en iyisi belki de. Dediğim gibi 3 bölümden oluşuyor: aile, askerlik ve tekrar aileye dönüyoruz. Performanslar da son derece başarılı. Bu haftanın evet, bu hafta çok iyi filmler var ama aralarında Foxtrot geri planda kalmasın, onun altını özellikle çizmek istiyorum. Diğer film ise Oscar'larda yine ilk 5'e kalamayan, 9'a kalıp 5'e kalamayan Fatih Akın'ın Paramparça, Almanca adıyla Aus dem Nichts, İngilizce adıyla In the Fade. Başrollerde Diane Kruger, Dennis Moscito ve Numan Acar yer alıyorlar. Film Cannes'da premierini yaptı. Orada Diane Kruger'e en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. Altın Küreler'de de en iyi yabancı dilde film ödülünü aldı. Katya adlı bir kadının hikayesi, Diane Kruger'in canlandırdığı film. Bu film de 3 bölümden oluşuyor aslında. Hatta bölümler burada da çok net ve hatta burada bölümlerin isimleri de var. Aile, Adalet ve Deniz. Katya adlı bir kadın Hamburg'da Kürt asıllı Türk kocası ve küçük oğluyla beraber yaşıyor. 6 yaşında çok tatlı bir oğlu var. Fakat filmin hemen başından bir terör saldırısı gerçekleşiyor. Bir bomba patlıyor hemen ofislerinin dışında, kocasının ofisinin dışında ve Katya kocasıyla oğlunu kaybediyor. İlk bölüm Katya'nın bununla bir şekilde başa çıkma çabaları. İkinci bölüm mahkeme süreci. Üçüncü bölümde de Katya'nın bir şekilde kendini tekrar bulma çabası ve yine adaletin devamı aslında. Bu açıdan bu haftanın filmlerinden 3 Billboard Ebbing Çıkışı Missouri ile de bir ortaklık gösteriyor paramparça. Orada da kızının katillerini bulmaya çalışan bir kadının öyküsü vardı. Bir yandan Almanya'daki yabancı düşmanlığını da sorguluyor. Terör saldırısı deyince her ne kadar genelde batıda ilk akla gelen İslami örgütler olsa da buradaki neonazi bir grubun yaptığı bir saldırı. Ama bir yandan toplumda var olan içselleştirilmiş bir ırkçılıkla öldürülenlerin Türkiye'den olması, azınlık olmasının verdiği bir takım zorluklar da çıkıyor. Kocasının eskiden uyuşturucu satıcılığından içeride yatmış olmasının getirdiği bilimum ön yargılar buna ekleniyor ve iş giderek karmaşıklaşıyor. Diane Kruger'in hakikaten çok iyi bir performansı var. Yani Fatih Akın filmografisine de baktığımızda belki bir duvara karşı değil, o hala bence Fatih Akın'ın başyapıtı ama ilginç bir film. Adalet üzerine, intikam üzerine iyi performanslar. Fatih Akın sevenler için bu hafta paramparça da diğer iddialı filmlerle beraber vizyonda. İki yerli filme ve bir Finlandiya-Türkiye arası filme belgesele geçmeden önce tabii Fatih Akın'ın soundtrackleri de ilgi çekici oluyor. Oradan bir parça dinleyelim. Like Lee'den geliyor. I Know Places. Thank you. babe. Coming home, come unfold, babe. I know places we can go, babe. Coming home, come unfold. ...94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Like Lee'den dinledik. I Know Places. Haftanın yeni filmlerinden Fatih Akın'ın son filmi Aus dem Nichts, Paramparça filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet, haftanın filmlerine devam ediyoruz. Bu hafta çok yoğun bir vizyon var. Bir de ilginç bir belgesel var bu hafta sinemalarda. Finlandiya yapımı ama çoğu aslında Türkiye'de geçiyor. İhsan Tittö, filmci adı. Babasının kızı Melisa Üneri'nin filmi kendisinin babasıyla olan hikayesini anlatıyor. Melisa Üneri Finlandiya'da babası tarafından büyütülmüş Türk bir babanın kızı, ancak kendisi Finli. Ama babasının kendi üzerinde, hayatı üzerinde kurduğu dominasyondan sıkıntı duyarak, babasının manipülatif ve işte fazla yönetici olduğunu söyleyerek uzaklaşmak istiyor ve babasının hiç gitmeyeceği bir yer olarak da İstanbul'u seçiyor. Oradan ayrılmış baba ve artık Finlandiya'da oturduğu için babasından mümkün olan en uzak mesafe olarak babasının vatanına dönüyor. Babaannesinin yanında yaşamaya başlıyor. Filmde bir yandan babayla kızın ilişkileri var, babanın farklı yüzleri var, babaannenin torunuyla ilişkisi var, Finlandiya'da ve Türkiye'deki farklı yaklaşımlar. Yılın ilginç belgesellerinden biri, çok normalde festivallerde gösterilmiş zaten 2016'dan itibaren bilimum iyi belgesel festivalinde yer bulmuş kendine babasının kızı. En sonunda geçtiği şehirde vizyona da giriyor. Bu hafta gösterimde. Diğer iki yerli yapımsa biri Cebimdeki Yabancı. Sera Yılmaz'ın ilk yönetmenliği bu. Ferzan Özpetek Sunar diye çıkartılıyor ama yönetmen Sera Yılmaz. Başrollerde iddialı bir kadro var, zaten tek bir mekanda geçiyor. Belçin Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lidya Tuğutlu, Serkan Altınorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız. Bir grup arkadaş bir akşam yemeğinde buluşuyorlar ve birinin teklifiyle bir oyun oynamaya karar veriyorlar. Herkes cep telefonunu masaya koyacak görünür şekilde ve bütün akşam boyunca gelen bütün mesajlar yüksek sesle okunacak, gelen bütün aramalar da herkese açık şekilde yapılacak. Nasıl olsa birbirimizden saklayacak bir şeyimiz yok diye başlıyor hikaye ama tabii ki bilimim sırlar ortaya çıkıyor. Evvelsi sene İtalya'da çok popüler olan Paolo Genovese'nin Perfetti Sconosciuti filminin bir uyarlaması bu yeniden çevrimi. Cebimdeki Yabancı. Haftanın son filmi ise diğer yerli yapım bir korku filmi, cin filmi. Bir süredir cin filmi görmüyorduk, birkaç ay olmuştu, neyse hala varlar. Cin Çeşmesi, Kafirun. Tuncer Gürbüz yönetmiş, başrollerde Mustafa Miraç Kaya, İlayda Özdoğan, Engin Kahya ve Nevin Efe yer alıyorlar. Bir köyde özel bir cins cinler, kulyas cinleri, insan kılığına da girebiliyormuş bunlar. İki kardeş sevdikleriyle evlenmelerine izin verilmiyor. Hatta o aşık oldukları insanlar, bir kadın bir erkek, birbiriyle evlendiriliyor. Tabii bunun üzerine bilmem büyüler, ardından gelen cinler, ortalık kan revan içinde. Evet, bu hafta uzun uzun tanıttık, zira çok iddialı filmler vardı. Programın başını kaçıranlar için hemen hatırlatayım. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. 3 Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri. Darkest Hour, En Karanlık Saat, Churchill filmi. İsrail'in Oscar aday adayı Foxtrot ve Almanya'nın Oscar aday adayı Fatih Akın'ın Paramparça filmi gösterimde bu hafta. Şimdi yine bir parçayla devam edelim. Leslie Barber bestesi Cherubin, Manchester by the Sea filminin müziklerinden niye çaldığımızı da birazdan açıklayacağım. Thank you. Leslie Barber bestesiydi dinlediğimiz Cherubin, Manchester by the Sea, Yaşamın Kıyısında filminin müziklerindendi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor. SİYAD Sinema Yazarları Derneği en iyi yabancı film. Geçen senenin ilk 20 listesi açıklandı ve listenin tepesinde Manchester by the Sea var. O yüzden oradan bir parça çaldık. Ama ona geçmeden biraz başka haberlerimiz de var. Vizyondakilere ek olarak bir özel gösterim programını duyurmak istiyoruz. Geçtiğimiz ay Akbank Sanat'ta İtalyan filmleri vardı. Bu sefer Macar filmleri var. Zoltán Fabri'nin 5 filmi gösterilecek önümüzdeki haftalarda. 1956-1978 yılları arasında çektiği filmler Macarca orijinaliyle Türkçe altyazılı olarak ücretsiz gösteriliyor. Davetiyeler gösterimden bir saat önce Akbank Sanat'ın danışmasından alınabilecek. Zoltán Fabri Macarların en önemli yönetmenlerinden biri ve hakikaten çok etkileyici filmleri var. Programda 6 Şubat Salı günü saat 7'de Atlı Karınca Körhinta ile başlıyor. 8 Şubat Perşembe saat 7'de Cehennem'de iki devre, Kate Felido ve Pokolban, ki bu İkinci Dünya Savaşı'nda bir esir kampında geçen bir futbol maçı hikayesi. Öbür diğer meşhur futbol, İkinci Dünya Savaşı futbol hikayesinin aslında orijini burada. 15 Şubat Perşembe saat 7'de Pal Sokağı Çocukları, Pal Otsai Fiyuk. 20 Şubat Salı saat 7'de 5. Mühür, Azötödik Peçit. 27 Şubat Salı günü saat 7'de de Macarlar, Macarok gösterilecek. Akbank Sanat'ta Zoltán Fabri'yi sevenler kaçırmasın. Zoltán Fabri'yi tanımayanlar için de çok çok güzel bir program. Pal Sokağı Çocukları'nı sevenler zaten onun en meşhur bu uyarlamasını da görmek isteyeceklerdir. Bu haftanın en mutluluk veren haberlerinden biri Sundance'den geldi. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bir hafta oluyor neredeyse, hafta sonu açıklandı ödüller. Ama bu Amerikan bağımsız sinemasının kurulduğu yer olan Sundance, sadece Amerikan filmlerine değil bir de dünya sineması seçkisi var. Orada da bir yarışma yapılıyor ve onun kurmaca bölümünde büyük ödülü, jüri ödülünü Türkiye'den Kelebekler kazandı. Tolga Karaçelik'in filmi. Çok tebrik ediyoruz. Bunun ardından Tolga Karaçelik hemen Rotterdam'a uçtu doğrudan Amerika'dan. Zira Kelebekler orada da gösteriliyor. Rotterdam ve Berlin'de çeşitli bölümlerde, ana yarışmada olmasa da farklı bölümlerde değişik Türk filmleri gösteriliyor bu sene. O açıdan neredeyse hepsi de ilk filmler, ilk uzun metrajlar. O açıdan bir hayli heyecan verici. Önümüzdeki hafta Berlin'de konuşuruz, yaklaşıyor. Rotterdam şu anda devam etmekte. Diğer ödülleri de hemen duyuralım Sundance'deki. Sundance'de bir Amerikan yarışması, bir de dünya yarışması var. Her bir bölümde de kurmaca ve belgesel olarak ayrılıyor. Ve bunların da her birine bir jüri, bir seyirci ödülü veriliyor. Dünya bölümünde, dünya sineması kurmaca bölümünde dediğim gibi büyük ödülü, jüri ödülünü Kelebekler kazandı. Dünya kurmaca seyirci ödülünü Danimarka'dan The Guilty adlı film aldı Gustav Möller'in. Dünya belgesel bölümünde ise jüri ödülü Of Fathers and Sons filmine gitti. Talal Derkin'in filmi, Almanya, Suriye, Lübnan, Katar ortak yapımı. Seyirci ödülü ise This Is Home filmine verildi. Amerika, Ürdün ortak yapımı, Alexandra Shiva'nın. Amerikan filmleri yarışmasındaysa kurmacada jüri ödülü The Miseducation of Cameron Post'a gitti. Yönetmen Desiree Akavan. Bu önümüzdeki sene bir hayli konuşulacağı benziyor. 1993'te geçen bir hikaye, genç bir kızın muhafazakar ailesi tarafından bir sevgilisiyle yakalandıktan sonra, hem aynı cinsteki sevgilisiyle yakalandıktan sonra eşcinselliğinin tırnak içinde tedavi edilmesi için bir yaz kampına gönderilmesinin hikayesi. Kurmaca'da seyirci ödülü Burden filmine gitti. Andrew Heckler'ın yönettiği. Belgeselde ise Amerikan filmleri arasında jüri ödülünü Derek Donnie'nin yönettiği Kailash filmi aldı. Seyirci ödülü ise belgeselde The Sentence'a gitti. Yönetmen Rudy Valdez. Sundance'de başka ödüller de veriliyor. Bütün bu dallarda yönetmen ödülleri, kurgu ödülleri ama ana ödülleri sayalım biz. Bunlar önümüzdeki senede muhtemelen Oscar'lara kadar sık sık karşımıza çıkan filmler olacaklar. Evet, demin SIAD'ın en iyi yabancı film ödülünün açıklandığını söylemiştim. SIAD ödülleri Mart'ta verilecek ama yabancı filmler önceden açıklanıyor. İlk 20 listesi açıklandı. Biz ilk 5'i paylaşalım sizle. 5 numarada Neruda var. 4 numarada Ay Işığı Moonlight. 3 numarada Beden ve Ruh Teştrole Schleilekröl. 2 numarada Almanya'dan Tony Erdmann ve 1 numarada Manchester by the Sea, Yaşamın Kıyısında, demin söylediğimiz gibi. SIAD aynı zamanda kısa film, belgesel ve fantastik adaylarını da açıkladı. Kurmaca dallarındaki adaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı, onları duyurmuştuk. Kısa film ödülü adayları Soner Sert'ten Hasta Bakıcı, Sinan Kesova'dan Hinterland, Ayça Kartal'dan Kötü Kız, Nur Cihan Özdoğan'dan Sirayet ve Alican Durbaş'tan Toprak. Giovanni Sconemillo anısına verilen fantastik film ödülü adayları Semih Kaplanoğlu'nun filmi Buğday, Serdar Gözelekli ve Muammer Koçak'tan Durak, Ali Kemal Çınar'ın Genco, Ayça Kartal'ın Kötü Kız filmi yine kısa filmlerde de aday olan ve Alper Mescin'in Siccin 4 filmi. Uzun metraj belgesel adayları Yunus Ozan Korkut'tan Benim Varoş Hikayem, Serhat Ünver'den Blue, Reyhan Tüvi'den Gözyaşına Yer Yok, Sedat Şahin ve Murat Adıyaman'ın 3. Bölgeden Hücum Varyasyonları ve Uçurumun Kıyısında Türkiye. Kısa metraj belgesel film ödülü adayları ise 3 tane. Volkan Güney Eker'in filmi Bıraktığın Yerden, Nurbanu Asena'nın filmi Görünmez Duvarlarım ve Halil Yetiş'in filmi Vahşi Zevkler. Evet, 50.'si verilecek bu sene SIAD ödüllerinin, Sinema Yazarları Derneği ödüllerinin önümüzdeki Mart ayının ortalarında. Festivaller yaklaşıyor. Hemen onlarla ilgili de biraz bilgi paylaşalım programımızın sonuna gelirken. İF İstanbul'da ön satışlar bugün başlıyor. Pek çok iddialı film var. Geçtiğimiz hafta Serra Cilivi konuk etmiştik. Onunla festival programını detaylı konuşmuştuk. Ön satışlar bugün, bu sabah itibariyle başladı. Bu ön satışlarda bütün filmlere %10 indirim var. Paket satışları var. Belli bir kart sahipleri için indirim var. Ve geçen hafta Serra Cilivi'nin de duyurduğu gibi Jane Goodall ve David Bowie hakkında yapılmış iki film sinema severlere ücretsiz şekilde gösterilecek. Bu 3 gün boyunca ön satış, ardından Biletix'ten satışlar başlıyor. Ve tabii festival boyunca da devam edecek. Öğrencilere bir indirimli gösterim fırsatı var. Hafta içi gündüz seansları 2 liradan satılıyor. Onu hemen duyuralım. Öğrenci dinleyicilerimiz için çok iyi bir fırsat. Çeşitli, dediğim gibi, başka indirimler de mevcut. İF'in web sitesinden bunları bulmak da mümkün. Bir an evvel bilet almakta fayda var. Zira güzel bir program, biletler hızlı tükenecek gibi görünüyor. Bir haber de İstanbul Film Festivali'nden. Her sene bir filmi restore ediyor İstanbul Film Festivali. Ve Türkiye'nin sinema tarihinden önemli bir filmi restore edilmiş bir şekilde izleyicilerle paylaşıyor. Bu seneki film de belli oldu. İpekçe, Bilge Olgaç'ın 1987 yapımı filmi festivalde gösterilecek. Bu seneki İstanbul Film Festivali 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Filmin senaryosunu Osman Şahin ve Bilge Olgaç beraber yazmışlar. Torosların bir köyünde geçmiş gerçek olaylardan esinlenerek 1987 Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü'ne ve 1990 Ankara Film Şenliği AFSAD Özel Ödülü'ne layık görülmüş film. Başrollerde Perihan Savaş ve Berhan Şimşek var. Ayrıca Gülsen Tuncer, Oktar Durukan, Kemal İnci, Şener Gezgen de filmde rol alıyorlar. Bu yıl film festivalinde ayrıca senaryoyu Bilge Olgaç ile birlikte yazan Osman Şahin'e ve filmin başrol oyuncularından Perihan Savaş'a da Sinema Onur Ödülü verilecek festivalin açılışında 6 Nisan akşamı. Evet, programımızın sonuna geldik. Bu haftalarda tahmin ediyorum ki böyle iddialı Oscar adayı filmleri gösterime girmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftada umarım bu kadar güzel bir vizyon olur. O zamana kadar siz de bu haftanın filmlerinden paramparçadan bir diğer parçayla devam edeceğiz. Bu haftaki destekçilerimiz Şafak Üstündağ ve Bahar Vidinlioğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca teknik masada da Ömer'e çok teşekkürler. Queens of the Stone Age'den dinleyeceğiz The Bronze. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. Thank you.